kelepçeli, elin kolun kelepçeli. Ay, ay baba. Koltuk yumuşak, aha deli. Vay baba, vay vay. İnsan ol da ilme eğil, insan gibi her şeyi bil. Rezil olan şehir değil. Key, key baba. Cehalet aklım uçurdu, beni yerlere geçirdi. Ahıy gayrı baba, ahıy. Bu yol böyle güde güde, yerimiz yoktur dünyada. Kimi hoca, kimi dede. Say, say, say, say. Huy babam, huy, huy. Gel mahzuni çalayalım, yönü dosta bağlayalım. Dövdün bari ağlayayım. Oy babo, oy babo, oy oy. Vay babo, vay vay.